از جنبه تاریخی اولین باری که اثر فکر یعنی این اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می‌بینیم که ظهور می‌کند در جریان انتقام مختار از قتله امام حسین علیه السلام است. مختار جای تردید نیست که مرد سیاسی بوده، بسیار مرد سیاست مداری بوده و روشش هم بیش از اون که روش یک مرد دینی و مذهبی باشد روش یک مرد سیاسی بوده است. البته نمیخوام من بگم مختار آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده است، کار به اون جهت ندارم. مختار میدانست که ولو این که موضوع انتقام گرفتن از قتله سید الشهدا است و این زمینه بسیار عالی است، اما مردم تحت رهبری مختار حاضر نیستند. حالا بنابر روایتی که شاید به حضرت امام زین العابدین هم تماس گرفت، ایشان قبول نکردن، اونا دیگه الان من نمیدونم. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه، پسر امیر المومنین، برادر سید الشهدا، چون اسمش محمد بود. چون در روایات نبوی آمده است اسمه اسمی، نام او نام من است، گفت ایها الناس من نایب مهدی زمانم، اون مهدی که پیغمبر خبر داده است. اینم توجه داشته باشید، از اول از صدر اسلام زمان مهدی هیچ وقت مشخص نشده. حالا یه خواصی البته میدونستن پسر کی، ولی در روایاتی که پیغمبر همینقدر فرمود مهدی از اولاد من حتما باید ظهور بکند، دیگه تاریخ نبود. تاریخ برش یعنی چیزی که حتی تا این مقدارم تاریخ مشخص بکند نبود. و مختار یه مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش انجام داد. حالا آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول میکرد که من مهدی موعود هستم؟ بعضی میگن قبول میکرد برای اینکه بتوانن انتقام رو بکشن، ولی این البته ثابت نیست. در اینکه مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد شکی نیست. و بعدها از همینجا مذهب کیسانیه درست شد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتن مهدی موعود که نمیمیرد مگر این که زمین دفعه از عدل و داد بکند، پس نمرده است، پس غایب شده است، در کوه رضوا پنهان است، در کوه رضوا غایب شده است.